nie gadamy bzdur, to nieprawda. Skrecie anioł stróż bija na kwadrat. Dla pionka kwarantanna, kwadrans dla myśli. Uważaj na wyścig, kto planszy czyści. Morderca skreci i zabójca krabów. Mikser i gramofon jak browar do obiadu. Tata, daj mi mikrofon i jak możesz podejść bliżej. Ja pokażę tobie, jak rapuł czy DJ. Masz zadanie na teraz, proste w przekazie. Musisz od Z do A nawinąć alfabet. Nie ma, że nie umiesz i nie ma, że nie chcesz. Za każdą pomyłkę czekasz jedną kolejkę. Radzę ci, mów powoli, jak nie chcesz się mylić, bo spędzisz na tym polu więcej od chwili. Od Z do A trzymam kciuki, chyba że ma ciebie DJ alfabetu nauczyć. Od A do Z, Z do A. Uliczne ABC. Od A do Z, Z do A. Ruperów już upadło. Od A do Z, Z do A. Uliczne ABC. Od A do Z, Z do A. Te trzy słowa są prawdą. Realized by now that four-channel sound does much more than simply surround you with music. Music. Powiedz bez pomyłki alfabet od końca do początku, czyli od Z do A. Każda pomyłka to strata kolejki.